що вона 2 чи 3 місяці тому качалася в ліжку з якимось чоловіком. Гола, як тварина. І, може, аж стогнала з утіхи. І тіла їхні впивалися одне в одне, як і в уста поцілунку. Оце й була та думка, що палила мене, коли вона глянула на мене так гордовито, так бундючно, достоту як англійський офіцер. І тоді все напружилося в мені. Мене опосіло нестямне бажання принизити її. Від тієї миті я бачив крізь одяг її голе тіло. Від тієї миті я тільки жив думкою взяти її, вирвати стогін з її жорстоких уст, побачити цю холодну, горду жінку в розпалі жаги, як той інший, якого я не знав. Ось що хотів я вам пояснити. Хоч як низько я був упав, та проте як лікар я ніколи не намагався зловживати своїм становищем. Але тут була не хіть. Тут не було нічого сексуального. Справді не було. Адже вам я признався б. Тільки жагуче прагнення перемогти її гордощі. Перемогти як жінку. Здається, я вже вам казав, що гордовиті, холодні на вигляд жінки завжди мали силу наді мною. Але тепер до цього долучалося ще й те, що я вже 7 років як не мав білої жінки, не зустрічав опору. Тутешні дівчата щебетливі, гарненькі створіння, аж дрижать з почуття побожної пошани, коли їх бере білий чоловік, пан. Вони розпливаються в покорі, вони завжди приступні, завжди готові слугувати вам, сміючись тихим горловим сміхом. Але саме ця покірливість, ця рабська послужливість отруює все задоволення. Розумієте ви тепер? Розумієте? Який я був приголомшений, коли в мене несподівано з'явилася ця жінка, повна гордощів і зненависті, наглухо замкнута. Жінка, що дражнила мене своєю таємницею і згадкою про недавню пристрасть. Коли вона зухвало війшла до клітки такого чоловіка, як я, такого самітного, зголоднілого, відрізаного від цілого світу звіра. Ось це я хотів вам сказати. Щоб ви зрозуміли все інше, щоб ви збагнули те, що сталося далі. Отож, повний якоїсь злісної жаги, отруєний думкою про неї, голу, розпашілу в обіймах чоловіка, я весь напружився і, вдаючи байдужого, холодно сказав: 12 000 гульденів? Ні. Я не згоден. Вона глянула на мене і трохи зблідла. Вона вже, мабуть, здогадалася, що відмовляюся я не через жадобу грошей. Та все ж запитала: «Скільки ж ви хочете?» Я кинув свій холодний тон. «Будемо грати відкритими картами. Я не гендляр, я не той аптекар із Ромео і Джульєтти, що продає отруту. Замерзенне золото. Я скорше цілковита протилежність до гендляра. Таким способом ви свого не осягнете. То ви не хочете зробити цього? За гроші? Ні». На хвильку між нами запала мовчанка. Стало так тихо, що я вперше почув її віддих. «Чого ж ви ще можете хотіти?» Тепер я вже не міг себе опанувати. «По-перше, я хочу, щоб ви не звертались до мене як до крамаря, а як до людини, щоб ви, коли вам треба моєї допомоги, не тицяли зараз же свої мерзенні гроші, а попрохали б мене, як людину, допомогти вам, як людині. Я не тільки лікар, у мене є не тільки приймальні години, а бувають ще інші. Може, ви саме й прийшли в таку годину? Вона хвилинку мовчить, потім її рот злегенька кривиться, тремтить, і вона швидко каже: «Отже, якби я вас попрохала, то ви зробили б це? Ось ви вже знову торгуєтесь. Ви згодні попрохати мене аж тоді, коли я наперед пообіцяю, що вчиню вашу волю? Ні, ви спершу попрохайте мене, аж тоді я вам дам відповідь». Вона стріпує головою, як норовистий кінь, і гнівно дивиться на мене. «Ні, я вас просити не буду. Краще загину». Враз мене охоплює злість. Шалена, божевільна злість. «Так, то я вимагатиму, коли ви не хочете просити. Гадаю, що мені не треба висловлюватись ясніше. Ви знаєте, чого я від вас хочу. Тоді я допоможу вам». На мить вона остовпіла. Потім: «О, я не годен сказати вам, який то був жах». Потім обличчя її наче скам'яніло. А далі вона несподівано зареготала. Просто вічі мені зареготала з невимовною погордою. Та погорда розтоптала мене і водночас ще дужче сп'янила. Той зневажливий регіт був подібний до вибуху. Такий наглий, такий навальний, сповнений такої велетенської нечуваної сили, що я ладен був кинутись на землю і цілувати їй ноги. Це тривало одну лише мить. Наче блискавка вдарила в мене. Враз вона обернулась і швидко пішла до дверей. Я мимохідь кинувся за нею, прохати вибачення, благати її, бо ж моя воля була остаточно зломлена. Але вона ще раз обернулась і сказала: «Ні, наказала, не смійте йти за мною або вистежувати мене. А то пожалкуєте!» І тільки двері грюкнули за нею. Знову вагання, знову мовчанка, знову тільки шум, наче то місячне світло шуміло, лючись потоками. І нарешті знову його голос. Грюкнули двері, проте я стояв непорушно на місці. Я був ніби загіпнотизований її наказом. Чув, як вона зійшла східцями вниз, як зачинила внизу двері. Все я чув і всією своєю істотою рвався за нею, щоб її, я не знаю, що, щоб покликати її назад, чи вдарити, чи задушити, але бігти за нею. І все ж бігти я не міг. Мої ноги були наче спаралізовані електричним струмом. Мене блискавкою влучив у саму душу її владний погляд. Я знаю, цього не можна ні пояснити, ні розказати. Вам, либонь, смішно, але я все стояв. Минуло декілька хвилин, може 5, може й 10. Аж доки я зміг одірвати ногу від землі. Та ледве я ступив ногою, як уже горів, як мене охопила гарячка поспіху. Я прожогом злетів зі сходів. Вона ж могла піти тільки дорогою, що провадить до станції. Я кидаюся до повідки по велосипед, бачу, що забув ключа, виломлюю засув, аж бамбук тріщить і розлітається на цурпалки. І ось я вже на велосипеді женусь навстохін за нею. Мушу її наздогнати, доки вона ще не сіла в автомобіль. Я мушу з нею поговорити. Я мчу, лиш дорога михтить повз мене, І аж тепер бачу, як довго простояв я там отупілий. Коли це на повороті в лісі, перед самою станцією, бачу її. Вона йде квапливо, напружено, а за нею бой. Але й вона, мабуть, побачила мене, бо щось каже боєві. Той зупиняється, а вона йде далі сама. Що вона задумала? Чому хоче бути сама? Може, хоче поговорити зі мною так, щоб він не чув? Я шалено натискаю на педалі. Враз щось кидається мені навперейми на дорогу. Її бой! Я ледве встигаю крутнути кермо і лечу додолу. Лаючись, підводжуся землі, мимоволі замахуюсь кулаком, щоб заїхати безневі в пику, однак він спритно ухиляється. Я підіймаю велосипеда і хочу сісти на нього, але той поганець знову підскакує до мене, хапає за велосипеда і мимрить каліченою англійщиною. «You're a man here! Ви зостанетесь тут! Ви не жили в тропіках! Ви не знаєте, яке то зухвальство, коли такий жовтошкірий негідник хапає за велосипед білого пана!» І йому, панові, наказує залишатися на місці. У відповідь я б'ю його кулаком межі очі. Він заточується, та велосипеда не випускає. Його очі, його вузенькі боягузливі очі, широко розплющені і повні рабського страху. Але він тримає за кермо, тримає страшенно цупко. «You're a man here!» Белькоче він знову. «На щастя, у мене не було з собою револьвера, а то я неодмінно був би застрелив його!» «Геть, поганцю!» кричу я тільки. Він дивиться на мене, зіщулившись, а керма не пускає. Я ще раз б'ю його по голові, проте він і далі тримає велосипеда. Тоді мене охоплює лють. Я бачу, що її вже не видко. Може, вона вже й поїхала. Я завдаю йому справжнього боксерського удару підборіддя. Такого, що він котиться додолу. Тепер велосипед мій вільний. Сідаю на нього, однак він не їде. Під час нашої боротьби вигнулася шпиця. Гарячково, тремтячими руками пробую вирівняти її. Нічого не виходить. Тоді я кидаю велосипеда серед шляху, поряд із тим негідником, що стає весь закривавлений, і відступає на бік. А потім... Ні, ви не можете зрозуміти, яка це ганьба там, коли європеєць. Ну, та я вже й сам не тямив, що роблю. У мене була тільки одна думка – наздогнати її, перехопити. І я побіг, побіг, як навіжений сільською вулицею, повз халупи, де жовтошкіра голота товпилася в дверях, щоб побачити, як біжить білий чоловік, як біжить доктор. Піт заливав мені очі, коли я прибіг на станцію. Моє перше питання було: «Де авто?» «Щойно від'їхало». Люди вражено дивилися на мене. Я, мабуть, здався їм божевільним, коли прибіг геть спітнілий, заляпаний грязюкою, ще здалеку вигукуючи своє запитання. На дорозі за станцією я побачив білу хмарку диму за автомобілем. Їй пощастило втекти. Пощастило, як щастило зробити все, що надумала і спланувала її тверда, жорстока воля. Але втеча їй не помогла. В тропіках між європейцями немає таємниць. Усі там знають одне одного. Кожна дрібниця стає подією. Недаремно простояв її шофер цілу годину перед урядовим бунгало. За декілька хвилин я довідуюсь про все. Знаю, хто вона, що живе вона в головному місті округи, за 8 годин їзди звідси залізницею, що вона Ну, скажімо, дружина великого комерсанта, страшенно багата англійка з гарної родини. Знаю, що її чоловік пробув 5 місяців в Америці і має повернутися найближчими днями, щоб забрати її з собою до Європи. А вона... І ця думка неначе отрута пече мене в жилах. Вона всього лише 2 чи 3 місяці вагітна. Досі я вам міг ще все розповісти зрозуміло. Може, тільки тому, що до цієї миті я ще сам розумів себе. Сам, як лікар, ставив діагноз свого стану. Але далі в мене почалася ніби гарячка. Я вже не владав собою. Тобто я добре знав, яке безглузде було все те, що я робив. Але вже не міг опанувати себе. Я сам не розумів. Я, мов причинний, біг уперед, маючи перед собою одну мету. А втім, стривайте, може, я зумію якось пояснити вам. Ви знаєте, що таке амок? Амок? Щось пригадую. Це такий вид сп'яніння у малайців. Це щось більше за сп'яніння. Це сказ, подібний до собачого. Напад кровожерної безглуздої мономанії, що її годі порівняти з будь-яким іншим видом алкогольного отруєння. Живучи там, я сам спостеріг декілька випадків. Коли йдеться за інших, то ми завжди дуже мудрі й ділові. Та ніколи мені не вдалося з'ясувати причину тієї жахливої таємничої хвороби. Вона має якийсь зв'язок із підсонням, з цією важкою, загуслою атмосферою, що тисне на нерви, як буря, аж доки нарешті вони не витримають. Отож я казав про амок. Так, амок. Ось як воно буває. Який-небудь малаєць, людина проста і добродушна, сидить собі і попиває своє питво. Сидить отупілий, байдужий, млявий, так як і я сидів у своїй кімнаті. І враз він зривається на ноги, хапає ножа і кидається на вулицю, мчить усе вперед і вперед, сам не знаючи куди. Хоч хто б трапився йому на дорозі, людина чи тварина, він убиває його своїм крісом, малайським ножем, а загледівши кров, він ще дужче лютішає. Шума виступає в нього на губах. Він виє, як дикий звір, і біжить, біжить, біжить. Не дивиться ні праворуч, ні ліворуч, тільки біжить із закривавленим крісом у руці. Верещить і женеться своїм жахливим, неухильним шляхом. Люди по селах знають, що жодна сила не може зупинити того, кого жене амок. Тому, загледівши його, вони кричать, щоб попередити інших. Амок, амок! І все перед ним розбігається. А він женеться, не чує нічого, не бачить нічого навколо і вбиває все, що зустріне, аж доки його застрелять, як скаженого пса, або він сам, піною вкритий, повалиться на землю. Я бачив таке одного разу з вікна свого бунгало. То було жахливе видовисько, але тільки тому, що я бачив це, я розумію себе в ті дні. Бо так, достоту так, так само жахливо, нерухомо дивлячись поперед себе, не озираючись ні праворуч, ні ліворуч. Так само нестямно кинувся я вперед за тою жінкою. Я вже не знаю тепер, що я робив. Так неймовірно швидко все відбулося. За 10 хвилин. Ні, що я кажу, за 5, за 2. Після того, як я все довідався про цю жінку, знав її ім'я, адресу, історію її життя, я вже мчав на позиченім велосипеді додому. шпурнув до валізи костюм, захопив гроші і поїхав візником на залізничну станцію. Поїхав, не попередивши окружного урядовця, не призначивши собі замісника, кинувши на призволяще дім. Мене обступила юрба челяді. Здивовані жінки про щось у мене допитувались. Але я не відповідав, не оглядався, поїхав на залізницю і найпершим потягом до міста. Не минуло й години від тієї миті, як ця жінка війшла до моєї кімнати, а я встиг уже через неї розбити вщент своє життя і мчав, гнаний амоком у порожнечу. Я мчав просто вперед, на очей душі. О 6-й годині вечора я приїхав. У 6:50 був у її будинку і звелів доповісти про себе. Це було, ви розумієте, найбезглуздіше, найдурніше, що я міг зробити. Але ж той, кого жене амок, невидющий, він не бачить, куди біжить. За декілька хвилин служник вернувся і сказав ввічливо й холодно, що пані кепсько себе почуває і не може мене прийняти. Я вийшов заточуючись. Цілу годину я крутився навколо її будинку, охоплений божевільною надією, що, може, вона пошле по мене. Аж потім найняв собі кімнату в набережному готелі і замовив 2 пляшки віскі. Віскі й подвійна доза Вероналу помогли мені. Я нарешті заснув, і той тупий, каламутний сон був єдиним перепочинком у моїй гонитві між життям і смертю. Вдарив корабельний дзвін, 2 тверді ваговиті удари, що довго бриніли тремтливою луною в м'якому, майже непорушному повітрі і помалу розтанули в тихому, неугавному плюскоті, що все долітав із-під носа корабля. І плітався в нитку схвильованого оповідання. Чоловік, що сидів у пітьмі проти мене, неначе злякано здригнувся. Голос його замовк. Я знову почув, як рука почала нишпорити між пляшками. Почув тихе булькотіння. Потім, наче заспокоївшись, він почав трохи міцнішим голосом оповідати далі. Все, що було після, я навряд чи зможу вам розказати. Тепер я гадаю, що в мене була пропасниця. В кожному разі я був надміру знервований, майже божевільний. Мене опосів амок, як я вже сказав. Та не забувайте, що я приїхав у вівторок уночі, а в суботу, як я встиг дізнатися, мав прибути пароплавом із Йокогами її чоловік. Отже, залишалося тільки 3 дні, 3 короткі дні, щоб зважитись і допомогти їй. Зрозумійте, я знав, що мушу їй допомогти негайно, а не міг поговорити з нею. І саме потреба прохати в неї вибачення за свою смішну, свою жахливу поведінку штовхала мене вперед. Я знав, яка дорога кожна хвилина, знав, що це для неї питання життя і смерті, і все-таки не мав змоги хоча б слово шепнути їй, дати їй який-небудь знак, бо її перелякала моя несамовита і безглузда погоня. Це було так, як буває, коли хтось біжить попередити іншого, що його хочуть убити, а той вважає його самого за вбивцю і біжить далі, назустріч своїй загибелі. Вона бачила в мені лише причинного, що женеться за нею, щоб її принизити. А я? Що може бути гірше, безглуздіше? Я вже й не думав про те. Моя воля була остаточно зламана. Я тільки хотів допомогти їй, зробити послугу. Я пішов би на вбивство, на злочин, аби тільки їй допомогти. Та вона цього не зрозуміла. Коли я вранці прокинувся, і зараз же знову побіг до її будинку. Перед дверима стояв бой. Той самий бой, що я його вдарив в обличчя. І, вгледівши мене здалека, він, напевне, чекав на мене. Швиденько шмигнув у двері. Може, він тільки хотів попередити її про мій прихід? Мій. А може... Ох, ця непевність. Як вона мене тепер мучить? Може, тоді вже було все приготовлене, щоб мене прийняти? Але, побачивши його, пригадавши свою ганьбу, я сам не наважився ще на одну спробу. Коліна мені задрижали. Перед самим порогом я обернувся і пішов геть. Пішов тоді, як вона, може, чекала на мене, так само страждаючи. Тепер я вже зовсім не знав, що робити в чужому місті, що пекло мене вп'яти вогнем. Нараз мені сяйнула одна думка. Я миттю гукнув візника, поїхав до того самого віце-резидента, якому допоміг тоді на своєму пункті, і звелів про себе доповісти. В моїй зовнішності було, мабуть, щось незвичайне, бо він подивився на мене якось перелякано, і з його вічливості проглядала тривога. Здається, він уже вгадав у мені людину, гнану амоком. Я рішуче заявив йому, що прошу перевести мене до міста, бо на своєму пункті я вже не можу довше витримати. Я мушу переїхати негайно. Він поглянув на мене. Не можу вам пояснити, як. Но як дивиться лікар на хворого? «Нерви у вас розхиталися, любий докторе», – сказав він. «Я це чудово розумію, але все можна буде влаштувати. Підождіть лише трохи, ну, скажімо, 4 тижні. Мені треба спочатку знайти вам замісника». «Я не можу чекати жодного дня», – відповів я. Знову той самий чудний погляд. «Ви вже мусите якось потерпіти, докторе», – сказав він поважно. «Ми не маємо права залишати пункт без лікаря. Проте я обіцяю вам, що сьогодні ж уживу всіх заходів». Я стояв перед ним, стипивши зуби. Перше я виразно відчув, що я продана людина, раб. У мені вже закипало обурення, але він улесливо випередив мене. «Ви відвикли від людей, докторе, а це теж своєрідна хвороба. Ми всі тут дивувалися, чому ви ніколи не приїздите сюди, ніколи не берете відпустки. Вам треба товариства, розваги. Приходьте хоч і сьогодні ввечері. У нас вечірка в губернатора, там буде вся наша колонія. Тут багато є таких, що давно вже хотіли з вами познайомитись. Частенько про вас розпитували і висловлювали побажання, щоб ви переїхали сюди». Останні його слова вразили мене. Розпитували про мене? Може, вона? Я зразу наче переродився. І, подякувавши якнайчемніше віце-резидентові за запрошення, пообіцяв йому, що прийду вчасно. І вчасно прийшов, навіть занадто вчасно. «Чи треба вам казати, що нетерплячка пригнала мене першим у велику залу урядового будинку?» Я став чекати. Мовчазні жовтошкірі слуги вешталися сюди й туди навколо мене, нечутно ступаючи босими ногами по паркеті, і, як здавалося моїй притьмареній свідомості, глузували з мене за плечима. Протягом 15 хвилин я був єдиний європеєць серед челяді, що безмовно готувала все до вечірки. Такий самітний, що чув цокання годинника в кишені камізельки. Нарешті з'явилися кілька урядовців із своїми родинами, а наприкінці і сам губернатор, що почав зі мною довгу розмову. Я уважно слухав його і, як мені здавалося, влучно відповідав аж доти, доки враз у нападі якоїсь нез'ясованої нервовості в втратив усю свою рівновагу і почав відповідати не те, що треба. Хоч я стояв спиною до дверей, але зразу відчув, що війшла вона, що вона вже тут. Я не міг би пояснити вам, яким чином виникла в мене ця тривожна певність. Але, ще розмовляючи з губернатором і прислухаючись до його слів, я відчував рівночасно за собою її присутність. На щастя, губернатор хутко скінчив розмову. Мені здається, що коли б він не відпустив мене, то я, знехтувавши вічливістю, був би обернувся. Таке сильне було це дивне напруження моїх нервів. Так жагуче хотілося мені поглянути назад. І справді, тільки но озирнувшись, я побачив її на тому самому місці, де несвідомо її відчув. Вона стояла в жовтій бальній сукні з глибоким вирізом, з якої матово мерехтіли, як слонова кістка, її прекрасні вузькі плечі. Стояла і розмовляла серед купки гостей. Вона всміхалася, але мені здавалось, що я бачив на її обличчі ледь помітне напруження. Я підійшов ближче. Вона не могла мене бачити, чи, може, не хотіла, і дивився на ту усмішку, що привітно й ввічливо грала на її тонких устах. І та усмішка знову сп'янила мене, бо вона, ну, бо я знав, що вона удавана, що то брехня, шедевр мистецтва гри. Сьогодні середа, блиснуло мені в голові. В суботу прибуває пароплав з її чоловіком. Як вона може так усміхатися? Так самовпевнено, так безтурботно усміхатися і ліниво гратися віялом, замість розтрощити його із страху. Я чужий, я дрижав уже 2 дні, очікуючи тієї години. Я чужий, перечував за неї її страх, її відчай. А вона прийшла на бал і усміхається. Десь позаду заграла музика. Почалися танці. Якийсь літній офіцер запросив її. Вона, попрохавши пробачення, покинула своїх співрозмовників і пішла під руку з ним повз мене до другої зали. Коли вона побачила мене, її обличчям ураз перебіг вираз страшної натуги, але тільки на 1 секунду. Потім вона, доки я ще вагався, привітатися з нею чи не привітатись, ввічливо кивнула мені головою, як випадковому знайомому. «Добрий вечір, докторе!» Мить, і вона вже пройшла. Ніхто б не зміг здогадатися, що ховалося в погляді тих сіро-зелених очей. Навіть я сам того не знав. Чому вона зі мною привіталась? Чому враз пізнала мене? Чи була це самооборона? Чи крок до замирення? Чи тільки збентеження з несподіванки? Не можу змалювати вам, який я був схвильований. Усе в мені розбурхалося до дна, ладне вихопитись назовні. Я дивився, як вона, спершись на руку офіцера, спокійно пливла залою в такт вальса, з холодним, безтурботним виразом на обличчі. Але ж я добре знав, що вона так само, як і я, думає тільки про те, що лише нам двом серед усієї цієї юрби відома страшна таємниця. А вона танцювала вальс. У ті хвилини моя тривога, моє бажання врятувати її і мій подив були ще більші, ніж будь-коли. Не знаю, чи хто стежив за мною, але своєю поведінкою я, напевне, зраджував більше, ніж вона хотіла приховати. Я, бачте, ніяк не міг дивитися в інший бік. Я мусив дивитися на неї. Я поїдав її очима. Я здалеку впивався в її незворушне обличчя. Чи часом не спаде з нього машкара хоч на хвилину? Вона, мабуть, відчула мій упертий погляд, і їй було прикро. Коли вона верталася під руку з своїм кавалером, вона владно блиснула на мене очима, наче наказувала відійти геть. Чоло знову перетнула зморшка гордого гніву, яку я вже раз бачив. Але я ж вам казав, я не пам'ятав себе. Мене гнав амок усе далі й далі. Я не озирався ні праворуч, ні ліворуч. Я миттю її зрозумів. Той погляд казав: не впадай людям у вічі, опануй себе. Я знаю, що вона, як би це сказати, що вона вимагає від мене стриманості тут, у залі повній людей. Я розумів, що коли б я тепер пішов додому, то міг би бути певний, що вона завтра прийме мене, що вона тільки тут хоче позбутися моєї настирливості, що вона, і цілком слушно, боїться з мого боку якоїсь негарної вихватки. Бачите, я знав усе, я розумів наказу її погляді. Та що ж, коли те, що на мене найшло, було сильніше від розуму, я мусив із нею поговорити. Отож, я хисткою ходою підійшов до гурту, де вона стояла і розмовляла. І хоч знав лише декого з присутніх, прилучився до них, охоплений одним непереможним бажанням – чути, як вона говорить. А проте я щоразу зіщулювався, мов побитий собака, коли її погляд холодно перебігав по мені. Наче то був не я, а полотняна портьєра, до якої я прихилився, або повітря, що ту портьєру злегенька ворушило. Одначе я стояв і ждав хоч єдиного слова від неї, хоч якоїсь ознаки примирення. Усе стояв, не зводячи з неї тупого погляду, німий як пень серед загальної розмови. Безумовно, всім уже впала в око моя безглузда поведінка, бо ніхто не промовив до мене й слова, і їй, мабуть, завдавала муки моя присутність. Чи довго я так простояв? Не знаю, може, цілу вічність. Я не годен був розбити чарів, що скували мою волю. Я був немов паралізований своєю шаленою впертістю. Та вона не витримала. Враз обернулася до чоловіків напрочуд легко й невимушено, як завжди, і сказала: «Я трохи стомлена, хочу сьогодні раніше лягти. Добраніч!» І ось вона вже пройшла повз мене, ледве кивнувши головою. Я встиг ще помітити сувору зморшку в неї на чолі, а потім уже бачив лише її плечі, білі, горді, оголені плечі. Минула якась мить, доки я зрозумів, що вона йде, що я її вже не побачу, не поговорю з нею цього вечора, цього останнього вечора, коли ще можливий рятунок. І так я стояв, скам'янілий на місці, аж доки зрозумів це. А тоді... Але чекайте, так ви гаразд не зрозумієте, як безглуздо, як по-дурному я вчинив. Мушу вам спершу змалювати залу, де це все відбувалося. То була велика зала урядового будинку, вся залита світлом і майже порожня. Величезна зала. Пари пішли танцювати, чоловіки грати в карти. Тільки по кутках розмовляли невеличкі купки гостей. Отже, зала була порожня. Кожний рух там упадав у вічі під яскравим світлом люстр. І вона, легкою неквапливою ходою, йшла через ту залу. Тільки плечі її біліли, над жовтою сукнею і часом відповідала на поклони. Важко навіть розказати, як вона трималася. То був королівський спокій, гордий і прекрасний, який мене в ній так захоплював. Я залишився на місці, як я вам уже сказав. Я був наче паралізований, аж поки зрозумів, що вона вже йде. А коли я зрозумів це, вона була вже в другому кінці зали, біля самих дверей. Тоді, о, мені й досі соромно згадувати про це. Тоді щось ніби штовхнуло мене, і я побіг. Чуєте? Побіг. Не пішов, а побіг за нею, гупаючи черевиками так, що аж луна котилася по залі. Я чув свій тупіт, помічав, як усі вражено дивилися на мене. Я мало не згорів із сорому. Ще біжучи, я усвідомив, який божевільний мій вчинок, але не міг вернутися на місце. В дверях я її наздогнав. Вона обернулась. Її очі пронизали мене сірою крицею, ніздрі задрижали з гніву. Я саме хотів щось промимрити, як вона раптом засміялася. Дзвінко, безжурно, щиро, і сказала голосно, щоб усі чули. «Ох, докторе, аж тепер ви згадали за рецепт моєму малому. Оці мені вчені!» Ті, що стояли поблизу, добродушно засміялися. Я зрозумів. Я був просто вражений. Як же майстерно врятувала вона становище. Понишпоривши в гаманці, я вирвав з блокнота чистого аркушика. Вона спокійно взяла його і, подякувавши мені холодною усмішкою, пішла. Першу мить мені полегшало. Я бачив, що вона вміло загладила те, що я наробив своїм божевіллям, що становище врятовано. Але я зараз же збагнув, що для мене все вже втрачено, що ця жінка ненавидить мене за мою дурну гарячковість. Ненавидить дужче, ніж смерть. Я зрозумів, що тепер хоч би приходив під її двері сотні разів, вона буде проганяти мене як собаку. Хитаючись, я йшов назад через залу і відчував, що люди дивляться на мене. У мене був, мабуть, дивний вигляд. Я пішов до буфету, випив 2, 3, 4 чарки коньяку одну за одною. Це мене врятувало від непритомності. Мої нерви не витримували. Вони були наче порвані. Потім я викрався на двір якимись бічними дверима, нишком, немов злочинець. Ні за які скарби на світі не перейшов би я ще раз ту залу, де стіни ще берегли відгомін її сміху. Я пішов. Не знаю докладно, куди я пішов. У якихось шинках, і напився, як той, хто хоче заляти в собі всі почуття. Але мені не вдалося одурманити себе. Сміх той все лунав у мені, різкий і злісний. Того проклятого сміху я не міг заглушити. Потім я ще блукав у гавані. Револьвера я залишив у готелі. А то, напевне, був би застрелився. Я ні про що більше не думав і з одною цією гадкою пішов додому. З гадкою про ліву шухляду в комоді, де лежав мій револьвер. З єдиною цією гадкою. А що я тоді не застрелився, то присягаюся вам не через боягузтво. То для мене був би порятунок натиснути на зведений уже холодний курок. Але як би вам це з'ясувати? Я почував, що маю ще обов'язок. Так, той самий обов'язок надати допомогу людині, яка її потребує. Той проклятий обов'язок. Мене до нестями доводила думка, що я можу ще бути корисний їй, що мене їй потрібно. Я ж повернувся до свого готелю вранці в четвер, а в суботу, я вам казав, в суботу мав прибути пароплав, і я знав, що ця жінка, ця гоноровита, горда жінка, не витримає своєї ганьби перед чоловіком і перед світом. Ох, яких мук завдавали мені думки про безглуздо згайнований час, про мою божевільну нерозважність, що через неї я вже не міг допомогти. Цілими годинами, так, годинами, присягаюся вам, ходив я по кімнаті і сушив собі голову, як би наблизитись до неї, виправити свою помилку, допомогти їй. Що вона вже не пустить мене до свого дому, я був певен, бо ще всіма своїми нервами відчував її сміх і гнівне тремтіння її ніздрів. Годинами, цілими годинами борсався я в своїй тісній триметровій кімнаті. А вже був день, вже наближалося до полудня, і враз щось штовхнуло мене до столу. Я вихопив жмуток поштового паперу і почав писати їй. Я все написав, скиглив як пес, прохав у неї пробачення, називав себе божевільним, злочинцем, благав її здатись на мене. Присягався, що зникну негайно, зникну з міста, з колонії, а якби вона захотіла, то навіть зі світу, аби тільки вона пробачила мені, здалася на мене і дозволила допомогти їй у цю останню нещасну годину. 20 сторінок списав я тією маячнею. Мабуть, то був божевільний, неможливий лист, схожий на гарячкове марення, бо коли я встав від столу, то був геть упрілий. Кімната крутилася перед очима, довелося випити шклянку води. А тоді я спробував перечитати листа, але мені стало страшно вже від перших слів. Тремтячими руками я згорнув його і вже брався був за конверта, коли враз мені сяйнула краща думка. Я знайшов справжнє вирішальне слово. Я ще раз схопив перо і дописав на останній сторінці. Чекаю тут, у набережному готелі, на ваше пробачення. І якщо до 7-ї години не одержу від вас відповіді, то застрелюся. Потім подзвонив Боєві і звелів йому негайно віднести листа. Нарешті сказано все. Щось брязнуло біля нас і покотилося. То він необережним рухом перевернув пляшку з віскі. Я чув, як рука його нишпорить по палубі за пляшкою. Нарешті він знайшов порожню пляшку і, замахнувшись, викинув за облавок. Кілька хвилин він мовчав. Потім повів далі, ще гарячковіше, ще схвильованіше, квапливіше, ніж раніше. Я вже не вірю ні в що. Для мене немає ні неба, ні пекла. А коли є пекло, то я вже його не боюся. Воно не може бути жахливіше за ті години, що я їх пережив від полудня до вечора. Уявіть собі маленьку кімнатку, розпечену сонцем, що стає дедалі гарячіша, чим ближче до півдня. Маленьку кімнатку, де вміщаються тільки стіл, крісло і ліжко. На тому столі нічого, крім годинника і револьвера. А біля столу – людина. Людина, що нічого не робить, а тільки видивляється в секундну стрілку годинника. Людина, що не їсть, не п'є, не курить. Не рухається, а весь час, чуєте? Весь час, 3 години поспіль, вдивляється в білий кружечок циферблата і в маленьку стрілку, що цокаючи оббігає той кружечок. Отак я перебув той день. Увесь час лише ждав, ждав, ждав. Але ждав так, як людина, що її жене амок, тупо, вперто. Як тварина із скаженою простолінійною впертістю. Отож не буду вам змальовувати тих годин. Їх годі змалювати. Я вже й сам не розумію, як можна було таке пережити, не збожеволівши. Отож, у 22 хвилини на четверту, я знаю докладно, бо дивився на годинника. Враз хтось постукав до мене в двері. Я плигаю. Плигаю, як тигр на свою здобич. Одним скоком через усю кімнату до дверей. Розчахую їх. Під дверима стоїть перелякана китайча зі згорненим папірцем у руці. Я жадібно вихоплюю у нього з рук папірця, і воно миттю зникає. Розгортаю цидулку, хочу прочитати. І не можу. Перед очима мені розпливаються червоні кола. Уявіть собі ту муку. Нарешті я маю слово від неї, а літери михтять і танцюють мені перед очима. Занурюю голову в воду. В очах яснішає. Знову берусь до записки і читаю. Запізно, але чекайте вдома. Може, я ще вас покличу. Підпису немає. Папірець зім'ятий, очевидячки відірваний від якогось старого проспекту. Слова накидані олівцем, похапцем, аби як. Не знаю, чому та цидулка так схвилювала мене. Щось страшне, щось таємниче було в ній. Здавалося, що її написано десь під час утечі, десь на підвіконні або в кареті. Якоюсь невимовною тривогою, якимсь жахом війнуло мені в душу від тої таємничої записки. А проте я був щасливий. Вона мені написала, я ще міг жити, міг їй ще помогти. І, може, міг би, ох, мене зразу опосіли найнеможливіші, найхимерніші мрії й сподіванки. Сотні, тисячі разів перечитував я ту записку. Я цілував її, оглядав, чи нема в ній якогось забутого, недобаченого слова. Дедалі важчі, хаотичніші ставали мої марення. То був якийсь фантастичний сон. З розплющеними очима. Якесь одубіння, тупе і водночас напружене, поміж сном і чуйністю, що тривало, може, хвилини, а може, і цілі години. Враз я стрепенувся, чи не постукав хтось. Я затамував віддих. Хвилина, дві мертвої тиші, а потім знову тихий, наче шурхіт миші, тихий, але настирливий стукіт. Я зірвався на ноги, ще не зовсім отямившись, розчинив двері. Там стояв бой, її бой, той самий, якому тоді я заїхав кулаком у зуби. Його смагляве обличчя було сіре, як попіл, а збентежений погляд казав, що сталося лихо. Мене охопив жах. «Що? Що сталося?» – насилу вимовив я. «Come quickly!» – «Ходіть швидше!» – відповів він, і більше нічого. Я миттю збіг східцями вниз. Він за мною. Садо, маленька коляска, стояла внизу вже готова. Ми сіли в неї. «Що сталося?» – запитав я його вдруге. Він мовчки глянув на мене, весь тремтячи, стипивши зуби. Я запитав його ще раз. Він мовчав далі. Я ладен був знову вдарити його в зуби кулаком, але мене зворушила його собача відданість тій жінці, і я вже більше не розпитував. Колясочка мчала так швидко людними вулицями, що перехожі, лаючись, розскакувались на всій біч. Ми виїхали з європейського кварталу на узбережжі в убогішу частину міста. І подалися ще далі, в крикливу метушню китайського кварталу. Нарешті ми опинилися в вузенькій вулиці, десь край міста. Візок зупинився перед якоюсь низенькою халупою. Вона була брудна і наче зібгана в три погибелі. Спереду невеличка крамничка, освітлена лойовою свічкою, якась із тих халабуд, за якими ховаються курильні опіуму та доми розпусти, злодійські кубла та комори крадених речей. Бой хапливо постукав, двері ледь прочинилися. Крізь щілину зашепотів якийсь голос, нудно про щось допитуючись. Нарешті мені вірвався терпець, я зіскочив з коляски, штовхнув прочинені двері. Стара китайка, злякано скрикнувши, втекла, бою війшов за мною і повів мене вузьким коридором. Відчинив ще одні двері. Двері, що вели в якусь темну кімнату, де тхнуло горілкою і згуслою кров'ю. Там щось застогнало, і я пішов навпомацки туди. Голос йому знову урвався, а далі він уже скорше заридав, ніж заговорив. Я навпомацки пішов туди. І там, на брудному матраці, лежала скорчена з болю. Лежало зранене людське тіло. Лежала вона. В темряві я не бачив її обличчя. Мої очі ще не призвичаїлись. Я намацав тільки її руку, гарячу, як вогонь. У неї був жар, страшний жар, і я здригнувся з жаху і зразу все збагнув. Вона втекла від мене сюди, дала себе покалічити першій ліпшій китайці тільки тому, що тут сподівалася краще сховати свою таємницю. Дала себе зарізати якійсь відьмі, щоб тільки не здатись на мене. Тільки тому, що я божевільний, не поберіг її гордості, не поміг їй одразу. Тому, що смерті вона боялась не так, як мене. Я крикнув, щоб дали світло. Бой скочив у коридор. Огидна баба тремтливими руками принесла чадну газову лампу. Я на силу стримався, щоб не схопити ту погань за горлянку. Вона поставила лампу на стіл. Жовте світло впало на зморене тіло. І враз із мене як рукою зняло весь мій сказ і гнів, весь той брудний накип пристрастей. Тепер я був лише лікар, людина, що помагає, досліджує, людина, озброєна знанням. Я забув про себе. Свідомість моя проясніла, і я став на боротьбу з страшною небезпекою. Голе тіло, про яке я палко мріяв, я відчував тепер тільки як би вам сказати, як матерію, як організм. Я вже не бачив її, бачив тільки життя, що боролося зі смертю. Людину, що корчилась у смертельних кривавих муках. Її кров, її гаряча свята кров стікала моїми руками, але я не відчував ні радості, ні жаху. Я був лише лікар, я бачив тільки страждання і бачив, що все пропало, коли не станеться якогось чуда. Вона була скалічена і наполовину вже стекла кров'ю під злочинною, невправною рукою. А в мене не було чим зупинити кров. У тій смердючій норі не було навіть чистої води. Все, до чого я доторкався, було липке від бруду. «Треба негайно в лікарню», – сказав я. Та ледве я встиг це сказати, як змучене корчами тіло враз підвелося. Ні, краще вже смерть, щоб ніхто не дізнався. Додому. Я зрозумів, вона вже боролася тільки за свою таємницю, за свою честь, не за життя. І я послухав. Бой приніс ноші, ми вклали її і так, знесилену в гарячці, наче мертву, понесли її в темряві, додому, відганяючи перелякану челю. як злодії занесли до її кімнати і позамикали двері. А потім почалась боротьба, довга боротьба зі смертю. Зненацька в плече мені судомно вп'ялась рука.